RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kuchnia gazowo-elektryczna Amika, grill i termoobieg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1599 zł. Taniej o 250 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, minęła 10. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Nie tylko Rumunia, Amerykanie wycofują swoich żołnierzy także z Bułgarii, Węgier i Słowacji. Tysiące interwencji strażaków po wichurach, 7 osób zostało rannych. Porządki na cmentarzach. Przed Dniem Wszystkich Świętych trwa sprzątanie i dekorowanie grobów. Amerykańska administracja poinformowała o wycofaniu swoich żołnierzy z kolejnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Wcześniej podobną decyzję Waszyngton ogłosił w stosunku do Rumunii. Piotr Piętka. Wycofywanie amerykańskiej brygady ratującej z bazy Michail Kogalniczanu nad Morzem Czarnym już się w praktyce rozpoczęło. Dzisiaj okazało się, że żołnierze USA wyjadą również z Bułgarii, Węgier i Słowacji. Powrót wojska do macierzystych baz ma się rozpocząć niezwłocznie. Nieoficjalnie mówi się, że operacja będzie miała swój początek 21 listopada. Łącznie z kilku baz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zostanie wycofanych ponad 3000 amerykańskich żołnierzy. To wynik nowej strategii prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump niemal od początku swojej drugiej kadencji mówi o konieczności zmniejszenia militarnego zaangażowania Amerykanów w Europie. Wycofanie brygady rotującej z tej części naszego kontynentu nie oznacza całkowitej rezygnacji ze stacjonowania wojsk zza oceanu. Na przykład w Rumunii nadal będzie pracować około 1000 amerykańskich żołnierzy. Mają oni wykonywać zadania sojusznicze na wschodniej flance NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio. 7 osób zostało poszkodowanych w wyniku silnego wiatru. W nocy nad Polską przechodził front atmosferyczny, który niósł ze sobą silne porywy i opady deszczu. Najwięcej poszkodowanych było w Lublinie. 4 osoby ranne w miejscowości Lublin, gdzie drzewo przewróciło się na drogę i najechały na to drzewo 3 samochody. W sumie 4 osoby zostały poszkodowane. W województwie mazowieckim w Warszawie jedna osoba odniosła obrażenia w związku z tym, że na mężczyznę, który szedł chodnikiem, spadł konar drzewa. I w województwie pomorskim, w powiecie kidzyńskim, na jadący samochód spadło drzewo. Tutaj 2 osoby ranne, mężczyzna i dziecko 8 lat. Informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Strażacy interweniowali prawie 2000 razy. To już ostatnie przygotowania do jutrzejszego święta Wszystkich Świętych. Trwa sprzątanie i ozdabianie grobów. My łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest na największej warszawskiej nekropolii, czyli na cmentarzu północnym. Mariuszu, powiedz, jak wyglądają te ostatnie przygotowania? Na tym największym cmentarzu w Warszawie od świtu ruch jest bardzo duży. Widać, jedni wstali bardzo wcześnie i już wychodzą z cmentarza po porządkach, inni właśnie wchodzą, wszyscy z odpowiednim przygotowaniem. Sobie grabki, szczotkę, kwiaty, wodę, świeczki. Świeczki, tak jest. Sprzątane tylko ostatnie listki trzeba zmieścić. Ostatnie, tak. Od tygodnia jeździmy i sprzątamy listki. No jeżeli chodzi o ubranie, no wystarczy otworzyć drzwi, wyjść na zewnątrz i już od razu wiemy, jaka pogoda jest. Dmucha tam nieźle lub pada. Pogoda dziś wprawdzie nie straszy deszczem, ale podmuchy wiatru mogą pokrzyżować plany tym, którzy myśleli, że posprzątają porządnie, ale raz wiatr rozwiewa złociste liście, które jak widzę wciąż w dużej części są na drzewach, a wiatr regularnie zrywa je i zrzuca na nagrobki. O tym wszystkim mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za relację. Służby zatrzymały 13 osób, które wyłudzały VAT. Grupa przestępcza wyłudziła ponad 2 300 000 zł, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Jak ustalono, grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, które dokumentowały pozorne transakcje handlowe z legalnie działającymi podmiotami na terenie całego kraju. Zatrzymano 13 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Sprawa ma charakter rozwojowy. W Rosji nie milkną echa oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone testów broni jądrowej. Kreml odrzuca oskarżenia o sprowokowanie jądrowego wyścigu zbrojeń. Ostrzega także inne państwa, aby nie przeprowadzały testów broni nuklearnej.

boję się umierać, życia też się boję. Boję się, boję, za nas twoje troje. Boję się na zapas, nie bój się, na zapas. Martwię się na zapas, żyć się, na zapas. Nie bój się na zapas, nie bój się, na zapas. Nie martw się na zapas, żyć się, na zapas. Kochaj się na zapas, daj się, na zapas. To podniosłe nagranie o strachu, lęku i radzeniu sobie z nim. To najnowszy singiel Ralfa Kamińskiego. Boję się na zapas, nie bój się na zapas. Tak krzyczy i walczy wewnętrznie sam Ralf, ale to też jest wyznacznik kierunku, w którym artysta będzie podążał w przypadku jego najnowszego wydawnictwa. 16, 17 i 18 grudnia Ralf Kamiński zagra premierowo w Warszawie 3 koncerty i właśnie podczas tych koncertów będzie można usłyszeć po raz pierwszy ten nowy materiał jeszcze przed wydaniem płyty, więc jest to spore wyzwanie. A o takich pomysłach między innymi opowiadał Ralf Kamiński kilka dni temu Maćkowi Jankowskiemu w audycji Tu Myśliwiecka 357, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby wrócić do tej rozmowy, no to oczywiście odsyłamy na naszą stronę. To teraz bierzemy głęboki wdech, bo przed nami piosenka dnia. Till you love me, Ty robi. Rosalía i Berghain. Pierwszy singiel, którym ta katalońska artystka zapowiada czwarty studyjny album Lux, co po katalońsku oznacza światło. Gościnnie w tym utworze pojawili się Björk i Yves Tumor, którzy no, zdecydowanie wzbogacili swoimi osobowościami te propozycje, ale myślę, że jest to też całkiem czytelny komunikat co do tego, jak Rosalía postrzega muzykę popową, jak widzi siebie w tym gatunku i w dużej mierze o popie opowiedziała w bardzo świeżym wywiadzie, który ukazał się w ramach podcastów New York Timesa, więc mamy już trochę więcej informacji odnośnie tej zapowiadanej płyty, między innymi taką, że Rosalía na tej płycie śpiewa w 13 językach i mam nadzieję, że ta informacja jest jakiegoś rodzaju ciekawostką i dodatkiem, bo jeśli chodzi o sam singiel Berghain, czy teledysk do tego utworu, które ukazały się w poniedziałek, to tutaj już informacje chyba wszelakie zostały podane w różnych możliwych miejscach. Ja tylko dorzucę dla niektórych już oczywistą rzecz, że ten teledysk był kręcony w Warszawie i odnosi się w kilku scenach, czy w takim ogólnym przekazie do trzech kolorów Krzysztofa Kieślowskiego. A my, pozostając w strefie awant-popowego grania i śpiewania, sięgniemy teraz po premierę dzisiejszą, czyli nagranie Angel z najnowszej płyty Sevdalizy. I hit the ground. Mam takie poczucie, że dzisiejsze premiery udowadniają, że muzyka popowa to bardzo, bardzo szeroki, wielki, ogromny, przepastny wór, w którym te nagrania absolutnie nie przepadają, ale właśnie mienią się różnymi barwami i pokazują, jak dużo potencjału cały czas jest w takich obszarach, które wydawałoby się zostały już kompletnie przejęte przez generatywną muzykę. Heroina to jest tytuł płyty Sevdalizy. Ta płyta ukazała się dzisiaj. No i kolejna premiera, na którą mam takie poczucie, że wiele naszych słuchaczek i słuchaczy bardzo czekało. Everybody Scream, czyli najnowszy album Florence and the Machine. Over my lips, lie down with death. We kiss, we sigh, we sweat. His black baby mouth stains my nightgown. I come close, wrap my legs around, and it tastes like life. I twist, I bite, the foxes shatter in the night. Show me the way. This feeling needs the air, the kick, the need. Show me the way. This feeling leaves the air, the kick, the need. But they all showed up drunk and insane. When I asked what I could offer them, they said gin and tonic or lithium. They asked which way should I go, and through cigarette smoke they said, child, how would we know? Show me the way. This feeling leaves the ache, the kick, the need. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. Poczułem coś. W końcu poczułem coś. Mrozu, gościnnie Zalia, odpowiedni moment. Czy to nagranie znajdzie się w pierwszej trzydziestce listy przebojów, pierwszej trójki właściwie, czyli naszej listy przebojów? No o tym decydują państwo i czas na podjęcie takich decyzji, mówiąc w skrócie czas decyzji, jest do godziny 12, czyli to ostatnie półtorej godziny, żeby zagłosować na swoich faworytów i faworytki w naszej liście przebojów, a ten nowy singiel Mroza z Zalią właśnie wśród propozycji się znalazł. 77. notowanie będzie miało miejsce dzisiaj wieczorem. Ja już swoje głosy oddałam. Przyznaję, że tym razem nie wykorzystałam wszystkich 10, ale oczywiście nie powiem, na kogo zagłosowałam spośród tych wszystkich propozycji, bo nie byłoby to do końca uczciwe. Nie ukrywam jednak, że singiel Mroza i Zali jest jak najbardziej w moim guście. Pablo Pavo wydał również dzisiaj nową płytę, z ludzikami oczywiście. Skąd przychodzimy? Do kogo gadamy? Gdzie się gubimy? prawdy i o mamy. Skąd przychodzimy zimy, do kogo gadamy lata? O, gdzie się gubimy wiosny, prawdy i o mamy jesienie zapłata. Pan Bóg jest w ziarnie owsa, ale owiec bywa głuchy. Syn jest w mące biel, bez skazy, duch jest w kropli pośród suszy. Przychodzi po czasie jak złodziej w nocy, my młodzi na trasie, ja starzec i kocyk. Co ty, sam siebie nie poznaję. Jestem jak siebie nowy kawałek, jak siebie nowy kawałek. My jesteśmy magazyn popularno-nałogowy. O, samotni jak psalmy, których nikt nie wypowie. Pan jest w ziarnie owsa, ale owiec bywa głuchy. Syn jest w mące biel bez skazy, duch jest w kropli pośród suszy. Kradną czas, wylizują z kwietnia minuty i kwadranse. Odmiałkują strażników z posterunku. Ludzie w wiosennym sosie stoją na papierosie. Zaginiony w sobie pan rozpuszcza się w mocnym trunku. A dzieci klecą świat z podbiegań po krzykunku. Alchemiki o brudnych kolanach, w nieustannych staraniach, ostatnia chmara ratunku. Pablo Pavo i Ludziki, Owies, to jest jeden z utworów, który znalazł się na płycie Lacuna 2. Jak pewnie państwo się domyślają, to kontynuacja Lacuny, czyli tej ubiegłorocznej płyty Pablo Pavo i Ludzików. Momentami jest trochę głębiej i trochę mocniej niż na tej części pierwszej. I oczywiście ten materiał będzie można usłyszeć na żywo podczas serii koncertów. I na Pablo Pavo można też głosować na naszej liście przebojów. Akurat nie na Owies, bo to nie jest singlowa propozycja, tylko nasz autorski wybór, ale na utwór Nikt Nikomu Nic. Już z pełną odpowiedzialnością głos można oddać. Life of a Showgirl to jest jedna z tych płyt, które zelektryzowały słuchaczy i słuchaczki w ciągu ostatnich kilku tygodni. Mowa o najnowszym wydawnictwie Taylor Swift. Daisy's bare naked, I was distraught. He loves me not, he loves me not. Penny's unlucky, I took him back and then stepped on a crack. Black cat laughed. And baby, I'll admit I've been a little superstitious. Fingers crossed until you put your hand on my love. Seems to be that you and me, we make our own luck. A bad sign is all good. I ain't gotta knock on wood. Only that bitch who is sitting on a falling star never did me any good. I ain't got to knock on wood. bouquet to know a hard rock is on the way. And baby, I'll admit I've been a little superstitious. The curse on me was broken by your magic wand. Seems to me that you and me, we make our own luck. New heights of manhood. I gotta knock on wood. All of that intuition, all the falling stuff, never did me any good. I ain't got to knock on wood. It's you and me forever dancing in the dark. All over me, it's understood. I ain't got to knock on wood. Forgive me, it sounds cocky. Haunts me and open my eyes. Redwood tree, it ain't hard to see. His love was the key that opened my thighs. Forgive me, it sounds cocky. Haunts me and open my eyes. Redwood tree, it ain't hard to see. His love was the key that opened my thighs. Wood, czyli singiel z ostatniej płyty Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Zawsze, kiedy Taylor Swift wydaje nowe wydawnictwo, nową płytę, no to jest wokół tego spore zamieszanie. Bez wątpienia jej nazwisko bardzo mocno elektryzuje, ale też dzieli słuchaczy na całym świecie i z jakichś powodów udało się zbudować Taylor Swift wokół siebie, taki prawdziwy gang, prawdziwe wojowniczki i wojowników znanych jako Swifties, którzy zawsze staną w jej obronie. Ale myślę, że też mamy do czynienia dzisiaj z całkiem interesującym z jednej strony, z drugiej może trochę przykrym zjawiskiem, kiedy to artystka, którą w tym przypadku jest Taylor Swift, wydaje płytę, na której próbuje być trochę wyuzdana, prowokacyjna i taka igrająca właśnie z różnego rodzaju schematami i stereotypami. No i wszyscy szeroko otwierają oczy i pragną po prostu podzielić się swoim komentarzem. A z drugiej strony Lily Allen, czyli brytyjska artystka, wydała w tamtym tygodniu płytę, która jest poświęcona w całości historii złamanego serca, rozpadu, rozwodu, więc jest to taka płyta z dojrzałej kobiecej perspektywy, gorzkiej w wielu miejscach. I jakoś tak czuję, że trochę jakbyśmy nie chcieli tej historii słyszeć, a ona wydaje się być dużo prawdziwsza. Dlatego też gramy dzisiaj w Nowe w Piątek singiel Madeline z West End Girl Lily Allen. None of this is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. Saw your text, that's how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. No, I can't trust anything that comes out of his mouth. How long has it been going on? Is it just sex or is there emotion? He told me it would stay in hotel rooms, never be out in the open. Why would I trust anything that comes out of his mouth? Oh, why would I trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. There had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. Hey, he is telling you the truth. Our relationship has only ever been about sex. I can promise you that this is not an emotional connection. We don't speak outside of the time we spend together, and whenever he talks about you, it's with the utmost respect. You tell me he's telling the truth. Is that the case or a line that he fed you? Wanna believe you, but is it a ruse? Lie to me, babe, and I'll end you. I can't trust anything that comes out of your mouth. I'm not convinced that he didn't fuck you in our house. Do you two ever talk about me? Has he told you that he doesn't love me? I bet he tells you he loves you. I've got an old, got an ugly. I wouldn't trust anything that comes out of his mouth. Now why would you trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. And there had to be payment. It had to be with strangers. you're not a stranger, Madeline. But you're not a stranger, Madeline. I hate that you're in so much pain right now. I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light. Madeline. Lily Allen, West End Girl, ta dziewczyna brzmi tak jak chce i opowiada o tym, o czym chce. I też zespół The Charlatans brzmi bardzo rasowo, britpopowo od wielu, wielu lat. Ich 14. płyta We Are Love to jest również dzisiejsza premiera. We'll be right back.